jest Charlotte Gainsbourg. Dziś o 19. Anna Gacek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nie udało się wygrać z Kolumbią. Polacy ulegli 0-3 i nie mają już szans na wyjście z grupy. Byliśmy słabsi, walczyliśmy, staraliśmy się, ale jednak bez jakości piłkarskiej to nie wystarczy. W Turcji bez zmian. Wybory wygrał urzędujący prezydent i blok z udziałem jego partii. Unijny miniszczyt w Brukseli w sprawie migracji nie przyniósł konkretnych rozwiązań. Druga porażka biało-czerwonych na mundialu w Rosji. Nasi przegrali z Kolumbią 0-3, a wcześniej z Senegalem 1-2. A to oznacza, że żegnamy się z mundialem. Adam Malecki. To były trzy potężne ciosy. Gole Polakom strzelali obrońca Jerimina w 40 minucie, Radamel Falcao w 70 i 5 minut później Juan Cuadrado. Polacy byli dużo słabsi i bezradni wobec świetnie grających rywali, mówi kapitan Robert Lewandowski. Walczyliśmy, ale no, taką mamy jakość piłkarską, a nie inną i no, tak naprawdę nic nie mogliśmy na to poradzić. No. Byliśmy słabsi, walczyliśmy, staraliśmy się, ale no, jednak bez jakości piłkarskiej to nie wystarczy. My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Od 5 lat nie zagraliśmy z taką drużyną jak Kolumbia. Nawet jeśli chodzi o finał Mistrzostw Europy, czy jak graliśmy z Niemcami, to nawet nie zagraliśmy z tak ciężkim rywalem. Teraz piłkarzy czeka jeszcze mecz o honor z Japonią, żeby się godnie pożegnać z mundialem i kibicami. Przyznaje Maciej Rybus. Mamy jeszcze jeden mecz, musimy zagrać lepiej jak w tych dwóch meczach zagraliśmy. Co to dużo mówić, zawaliliśmy, bierzemy to na klatę. Wiemy, że jest olbrzymia krytyka w Polsce i będziemy wyśmiewani. Nie możemy teraz się chować po kątach, w pokojach się zamykać. Z Japończykami zagramy w czwartek w Wołgogradzie. Kazań, Adam Malecki. Recep Tayyip Erdoğan i jego partia dalej u steru władzy w Turcji. W pierwszej turze wyborów prezydenckich Erdoğan zdobył 52,5% głosów, poinformowała turecka komisja wyborcza. W wyborach parlamentarnych zwyciężył blok wyborczy z udziałem jego partii. Frekwencja wyniosła 87%. Ze Stambułu relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Setki osób wyszły wieczorem na ulicę Stambułu, by świętować zwycięstwo prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój prezydent znów wygrał. Osiągnęliśmy nasz cel. On ciężko na to zwycięstwo zapracował, a nasza przyszłość będzie dobra. Mówi mi Meriam ze Stambułu. Sam Recep Erdoğan, który od teraz pełni też funkcję szefa tureckiego rządu i ma znacznie większe niż wcześniej uprawnienia, dziękował zwolennikom za oddane głosy i zapowiedział dalszą walkę z terroryzmem. Będziemy nadal dawać silną odpowiedź tym, którzy zagrażają naszemu krajowi poprzez organizacje terrorystyczne wewnątrz i na zewnątrz Turcji. Opozycja twierdzi, że doszło do fałszerstw i że prezydent w rzeczywistości nie przekroczył 50-procentowego progu potrzebnego do zwycięstwa. Cieszą się natomiast Kurdowie, bo ich partia dostała się do parlamentu. To może oznaczać, że rządzącej partii AKP zabraknie kilku głosów, by mieć większość w parlamencie. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Około 4 godzin trwała w Brukseli narada liderów kilkunastu unijnych krajów w sprawie migracji. Zakończyła się bez konkretnych wniosków. W miniszczycie nie wzięły udziału m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej. Beata Płomecka. Przywódcy mówili po spotkaniu, że nie ma decyzji, ale jest postęp w rozmowach, choć nie wiadomo na czym miałby on polegać. Niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała, że w sprawie migracji konieczne jest szukanie europejskiego rozwiązania, ale kiedy to się nie uda, wtedy konieczne będą dwustronne uzgodnienia. Chodzi o porozumienia wewnątrz Unii, jak i z państwami z Afryki Północnej. W przypadku państw trzecich nie jest wykluczone, że porozumienia będą szyte na wzór tego turecko-unijnego. Pomoc finansowa w zamian za zamknięcie granic. Natomiast wewnątrz wspólnoty porozumienie musi dotyczyć tak zwanej wtórnej migracji. Czyli porozumieć się powinny kraje południa, na przykład Grecja i Włochy, wystawione na presję migracyjną, które nie chcą już dłużej dźwigać ciężaru, z państwami północy, głównie Niemcami, w których uciekinierzy szukają lepszego życia. I nie chcą pozostać na południu Europy, do której dotarli przeprawiając się przez morze. Kolejna debata migracyjna już za kilka dni na unijnym szczycie, w którym wezmą udział przywódcy wszystkich 28 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio Literatura już nadaje. To nowe przedsięwzięcie publicznego nadawcy, które wprowadzi słuchaczy w atmosferę tegorocznego festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Na antenie będzie można wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych, rozmów z ich twórcami oraz relacji z najważniejszych wydarzeń, w tym gali finałowej. Kierownik redakcji kultury i edukacji programu Pierwszego Polskiego Radia Anna Juśkiewicz zapowiada, że to swego rodzaju prezent dla słuchaczy. Chcemy przypomnieć naszym słuchaczom, dlatego że się dopominają o to, prawdziwe skarby archiwum Polskiego Radia. Będą to słuchowiska oczywiście, będą to radiopowieści, czyli zradiofonizowane, znakomite powieści polskich i nie tylko polskich autorów. Perełką będzie Potop Henryka Sienkiewicza z Mariuszem Dmuchowskim w roli Andrzeja Kmicica. Antena przypomni również teatrzyk Zielone Oko, legendarny kryminalny cykl radiowej trójki. Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB Plus w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przetransformowana masa powietrza arktycznego będzie stopniowo wypierana przez napływające z północy i północnego zachodu chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno. Przelotnie popada, możliwe burze, lokalnie z drobnym gradem, najwięcej opadów w centrum, a także na północno-wschodniej części kraju. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny śnieg. W końcu mamy czerwiec, nic dziwnego. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, no a temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku i Łomży, 17 w Olsztynie i Elblągu, 18 w Ostrołęce i Siedlcach, 19 stopni w Warszawie, Łodzi i Przemyślu, 20 w Trójmieście, Toruniu, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, 21 w Poznaniu, Gorzowie i Pile, do 22 w Szczecinie. W Kazaniu w tej chwili 26 stopni, ale naszych już tam nie ma, a będą 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stretch for the stars, and you know how it feels to reach too high. No tak, to jest ten moment, kiedy musimy sobie powiedzieć dzień dobry. Mimo wszystko mówimy sobie dzień dobry, 12 minut po 6. Trzeba się jakoś z tym zmierzyć, z tym wszystkim, co teraz mamy do powiedzenia, po tym wszystkim, co się wydarzyło wczoraj. Chciałem tak zapytać, jak państwu minął weekend? Może bezpieczne pytanie zadam, choć pierwszy list, jaki przyszedł, jest bardzo prosty. Błagam, stop, nie kopać, stop, leżącego, stop. Grażyna napisała. 227 ekranek małpa.polskiradio.pl 71335. Nie, może nie będziemy dzisiaj kopali leżącego. Być może nie będzie dobrze, ale zobaczymy dalej. Ale muszę państwu powiedzieć, że przed 6 budzik ogląda sobie powtórkę tego meczu. W studiu jest ustawiony kanał i jest powtórka. 33 minuta, na razie 0-0. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na zew tę srebrną nitkę, chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa. Za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiatr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni. Oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. wiem, że każdy tytuł nagrania będzie teraz prowokował Nieustraszeni. To nowa piosenka na naszej antenie, Nieustraszeni, bardzo akurat na dziś. 17 minut po 6, no i jest włączony ten mecz, powtórka, ciągle grają, ciągle 0-0, 38 minuta, pan Zbyszek się zastanawia, może przez noc wyciągnęli wnioski, będzie inny wynik. No z taką nadzieją to oglądał, to tak oglądam w celach terapeutycznych, panie Zbyszku. Mokry mieliśmy weekend, o ile te opady w sobotę i w niedzielę to w sumie cieszyły. To ten kubeł zimnej wody na głowę w niedzielę to była trochę przesada. Dziękuję bardzo. No co za dużo, to niezdrowo tej wody na głowę, rzeczywiście. No jak państwu minął weekend? Zapraszamy do Trójki. No dobrze, ale co dziś? No oczywiście o meczu będziemy rozmawiali. Po meczu studio mundialowe, 7:40, Michał Olszański zaprasza. Pewnie koledzy też jeszcze swoje opowiedzą. Sporo rzeczy do omówienia. Pierwsze strony gazet, takie są dość bojowe dzisiaj, to o tym opowie jeszcze Krystian za kilkanaście minut. Będą też trochę opowiadali kibice, smutnik czegoś. Jestem załamany, nie czuję się z tym dobrze, jest mi smutno, jest mi źle, jest wstyd. Pękło mi dzisiaj serce. Chciałam, żeby moi przyjaciele się cieszyli z pięknego widoku, a widzę smutne twarze. Oglądać trzeba, nie można się obrażać na Polskę. No nie ma się co obrażać na sytuację, tak to wygląda. Dokładnie zobaczyliśmy wczoraj, gdzie jesteśmy na tej futbolowej mapie. Za kilka chwil porozmawiamy z kibicami, którzy wczoraj oglądali mecz. O, Michał mówi, że zaraz będzie bramka. No tak, właśnie teraz dośrodkowuje. Pyk. No, nie wyciągnęli wniosków. Nie, panie Zbyszku, nie. 1-0 na razie dla Kolumbii. No ale zobaczymy, co dalej będzie. A poza tym oczywiście pani Helena się pojawi przed siódmą. Pani Helena oglądała i opowiadała, sami państwo wiedzą komu. Tadzio! Pazdana trafili w żebra, wiesz? No, ma żebra, tylko trafili. Tak, zdaje się, że Pazdan ma żebra. Pani Helena przed siódmą, zapraszamy serdecznie. Po siódmej doktor Tomasz Rożek, nie wiem czy o meczu. Gdyby tą rurę zatkać i nie wypuszczać, to mogłoby dojść do sytuacji, w której ciśnienie w instalacjach będzie za duże. Jak w baloniku. Jak za dużo powietrza, ciśnienia, to nagle bęc. 7:15. Doktor Tomasz Rożek. Dziś pytanie z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. Tata, jeszcze po dniu taty. Dziecko, jak przychodzi na świat, to ciebie zastaje tutaj. Tata z brodą, duży, jeździ samochodem, a nie wie tego, że przecież tata też kiedyś był dzieckiem. To jest mega ważne. Nie tylko mega, ale turbo ważne. To jest turbo ważne. 20 minut po 7 projekt. Tata, zapraszamy serdecznie. Mniej więcej 13 minut po 8, także salon polityczny Trójki. Dziś Beata Michniewicz. No i zapraszamy państwa, gościem będzie Jacek Sasin. 20 minut po 6, Kapitan Polska. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie. grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam buty. Wierszem czyścić chcę kapitańskie buty. Kapitan Polska. A sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. No, czy kapitan Polska. Wczoraj były dwa bardzo radosne momenty. No może nie radosne, ale bardzo wesołe momenty. Pierwszy, kiedy przegrywaliśmy w drugiej połowie jeszcze 1-0 przy fatalnej grze, a komentatorzy zastanawiali się, że jakbyśmy wygrali różnicą dwóch bramek, to być może z Japonią wystarczyłby nam remis. A drugi taki wesoły moment, to kiedy przegrywamy 3-0 i trener wprowadza obrońcę rehabilitanta. No naprawdę to było bardzo zabawne. Pozdrawiam serdecznie. 2-2-7 trójek z Japonią wystarczyłby nam remis. Kto z Państwa oglądał wczorajszy mecz Japonii? No właśnie. Zapraszamy do trójki. Od miłości do nienawiści i od euforii do rozpaczy. Tak w skrócie można opisać emocje, które w ostatnim czasie udzielały się polskim kibicom. Mimo ogromnych oczekiwań, reprezentacja Polski żegna się z mundialem. Biało-czerwoni przegrali mecz o wszystko z Kolumbią 0-3 i teraz zagrają już tylko mecz o honor z Japonią właśnie. To, że przed rozpoczęciem mistrzostw kibice uwielbiali naszych piłkarzy, a dziś nie szczędzą ich gorzkich słów, nie dziwi, przyznaje Paweł Habrat, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS. Kibice przychodzą w dobrych nastrojach, chcą ten nastrój podtrzymać, chcą przeżyć coś przyjemnego. No i wiadomo, że w pewnym momencie, kiedy wynik jest niekorzystny, kiedy pojawia się przegrana, to te emocje znowu są skrajne, ale w drugą stronę, prawda? Pojawia się złość, wiele osób przeżywa smutek z powodu tego, co się stało, widzi wszystko w czarnych barwach. Bardzo trudno jest tutaj znajdować osoby, które są kibicami, którzy w taki optymistyczny sposób patrzą, a bardzo często właśnie drużyna tego w tym momencie potrzebuje. Nie, spodziewałem się tego. Spodziewałem się. Chłopaki mnie zawiedli. Jak nastrój po meczu? Bardzo zły. Spodziewałem się mimo wszystko troszeczkę więcej zaangażowania i mniejszej różnicy umiejętności. Wydawało mi się, że nasi się trochę bardziej postawią. Przed mundialem jakie były oczekiwania i jak one zostały zweryfikowane w trakcie tych rozgrywek? Zweryfikowane zostały bardzo brutalnie. No były co najmniej takie, że wyjdziemy z grupy. Czy to się bierze z tego, że no my jesteśmy jako kibice, jako naród wygłodniali tych sukcesów, bo dawno, dawno ich nie było i sam taki malutki zwiastun tych sukcesów już rozbudza w nas nawet niekiedy przesadne nadzieje. Prawdopodobnie tak spojrzenie na kibiców to będzie zawsze taka generalizacja tego, w jaki sposób Polacy przeżywają emocje. Są tacy, którzy przeżywają pozytywne emocje bez względu na wynik, bo po prostu jest to dla nich święto. I tacy, którzy patrzą w taki sposób emocjonalny na to, co się dzieje na boisku, patrzą na wynik i kiedy on nie jest korzystny, pojawia się frustracja, pojawia się złość i smutek. Pękło mi dzisiaj serce. Czego oczekiwałaś przed meczem? Oczekiwałam wygranej. Chciałam, żeby moi przyjaciele się cieszyli z pięknego widowiska, a widzę, obserwuję smutne twarze, rozczarowanie. To było niefajne, co pokazali Polacy. Jestem załamany, nie czuję się z tym dobrze, jest mi smutno, jest mi źle. Jakby przegrali 1-0, to chociaż byłoby bez wstydu, teraz jest wstyd. No wstyd, no. Mieliśmy niby być faworytami tej grupy według rankingu FIFA, okazało się, że jesteśmy najsłabsi i to zdecydowanie. Masz ochotę oglądać dalej reprezentację Polski? Oglądać trzeba. Nie można się obrażać na Polskę. Zdecydowanie zgadzam się. A z kibicami po przegranym meczu z Kolumbią rozmawiał nasz reporter Mariusz Krzemiński. 227 trójek. Nie, no nie można rozpaczać. Trzeba znaleźć zawsze jakieś pozytywne strony. Przecież nasi rozegrali dwa równe mecze. No idąc nomenklaturą skoczków, dwa różne skoki. Także jest to przynajmniej jakiś, jak to mówią, dobry prognostyk. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pani Marta napisała, czy jest szansa, by selekcjoner Nawałka nie odszedł. Proszę, proszę. Ja wierzę w naszą drużynę. To mogło się przydarzyć każdemu, nawet najlepszym, jak widać. No tak, na mundialu to widać. Co będzie z trenerem? Czas pokaże. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Z tyłu pies, głos wybrzeża w błysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Złośliwe dzisiaj piosenki same z siebie. Nie wiem, jak one to robią. 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Bez punktu i tylko z jednym strzelonym golem. Po drugim meczu polscy piłkarze żegnają się z mundialem. Biało-czerwoni przegrali z Kolumbią 0-3. W czwartek zagrają na pożegnanie Mistrzostw Świata z Japonią. Wczoraj na ostatnie 10 minut wszedł Kamil Glik. Obrońca przyznaje, że Kolumbijczycy byli o klasę lepsi. Myślę, że to jest akurat jedna z najlepszych drużyn, z jaką graliśmy na przestrzeni ostatnich lat, myślę. Bo byli lepsi pod każdym względem. Taktycznym, fizycznym, czysto piłkarskim, lepiej operowali piłką, także nie mieliśmy nawet w tym meczu po prostu nawet czego szukać. Szef PZPN-u Zbigniew Boniek na Twitterze przyznał, że przegraliśmy, bo byliśmy słabsi. Dziękuję wszystkim za wsparcie i doping i w czwartek gramy o honor, napisał Boniek. Różne propozycje i wiele głosów na mini szczycie w Brukseli poświęconym migracji. Wzięło w nim udział kilkanaście unijnych krajów. Nie było Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej. Włosi chcą karać finansowo za odmowę przyjmowania uchodźców. Francja dopuszcza utworzenie zamkniętych centrów na terenie Unii dla uciekinierów. A Niemcy chcą dwustronnych umów, by móc ich odsyłać do swoich krajów. Spotkanie Komisja Europejska zwołała na prośbę kanclerz Angeli Merkel, która ma problemy w rządzącej koalicji. Szef niemieckiego MSW postawił szefowej rządu ultimatum, zażądał zaostrzenia prawa azylowego do końca czerwca. Prezydent Turcji Recep Erdoğan wygrał przyspieszone wybory prezydenckie. Dostał 52,5% głosów. To oznacza, że zwyciężył w pierwszej turze. Erdoğan zapowiedział już m.in. bardziej zdecydowane działania przeciwko terroryzmowi. Przemawiając z balkonu siedziby rządzącej partii AKP w Stambule, mówił, że Turcja będzie nadal wyzwalała syryjskie terytorium, tak by mogli tam wrócić syryjscy uchodźcy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A w powtórce meczu już się rozpoczęła druga połowa. dalej nie jest dobrze. Może się coś zmieni. Trzeba trzymać kciuki do końca. Dziś pochmurno, przelotnie popada, możliwe burze lokalnie z drobnym gradem. Najwięcej opadów w centrum, a także w północno-wschodniej części kraju. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny śnieg. Wiatr na południu kraju słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, w czasie burz nawet porywisty. 15 stopni w Suwałkach, 17 w Olsztynie i Elblągu, 20 w Słupsku, Bydgoszczy, Opolu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Do 22 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hey! Kibicuj z nami, nie odpuszczamy! Dwie raty gratis dla ciebie mamy! Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Od poniedziałku w Kauflandzie mega, mega okazje. Banany kilogram 2,88. Płyn uniwersalny Ajax litr 4,29. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland na dobry tydzień. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Myślisz już o wakacyjnym relaksie? Przygotuj się zatem do komfortowego plażowania. Teraz w Biedronce znajdziesz parasol lub parawan na plażę w najmodniejszych wzorach sezonu za jedyne 29,99. A także wygodny, lekki leżak na kółkach wraz z praktycznym daszkiem przeciwsłonecznym. Tylko 89,90. Oferta ważna do 7 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie wakacje, codziennie niskie ceny. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 208 i zyskaj nawet do 12 300 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335 SMS-owo pani Lidia, a właściwie to i dobrze. Bez nerwów i wstydu wybiorę sobie najsłabszą drużynę i będę jej kibicować. A jak odpadnie, to znajdę sobie następną. O. A u nas w Wielkopolsce to energetyka zadbała o nasze zdrowie i w 10 minucie meczu wyłączono nam prąd. Nie było do końca meczu. I na spokojnie człowiek sobie nie dooglądał do końca. A ta powtórka... bardzo atrakcyjny. Bardzo. Oj! Nie, tym razem się wybronili. Poranna prasa za chwilę. TDA to contemplate this audio visual OPA. 100 years from now. Title fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. In Taiwan, Western Sea. Will you hear us in the heart of America? Ależ doskonały nastrój ma pani Anna. Wczoraj był znakomity dzień. Przecież nasi reprezentanci rozegrali bardzo dobry mecz, wygrali bezapelacyjnie i zakwalifikowali się do Final Six. Brawo, siatkarze! Tydzień temu to trójeczka mnie pocieszała jako kibica siatkarskiego po przegranych naszych trzech meczach siatkarzy w Stanach. A dzisiaj ja chciałam pocieszyć kibiców piłki nożnej, może taki promyczek słoneczka. Nasi siatkarze wczoraj zakwalifikowali się do Final Six i będą grać w finale. Może takie trochę słoneczka w tym ciężkim dniu. No, nie będzie lekko. Dziękujemy bardzo i za to. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze pan Zbyszek ma pytanie, czy redaktor Niedźwiecki po 9 będzie dzisiaj grał muzykę ciszy. To się zobaczy. Ale Niedźwiedź przysłał tuż po 6 list, jaki dostał wczoraj wieczorem od słuchaczki pani Violetty. Tylko was, no, kilka słów. Kopać. Jak to łatwo powiedzieć. Krystian Hanke. Niestety gazety w ten ton się wpisują, no bo dziś to jest temat numer jeden i próżno w zasadzie szukać jakichś ważnych informacji, no czy ważne są, ale jakichś nowych. To zacznijmy od tych tytułów, które no, są napisane, wydrukowane, a my zacytujemy. Upadek 03, żenujący, tchórzliwi, nieudolni, biało-czerwoni w fatalnym stylu odpadli z mundialu, pisze Super Express. Sięgam po tabloidy najpierw, bo one najdosadniej komentują rzeczywistość. Dziennik Fakt, no to ciekawy zabieg. Niszczarka do papieru i chyba przygotowany optymistycznie taki numer faktu z okładką jesteśmy z was dumni, Polska-Kolumbia 2-1 już do połowy w niszczarce, a nieco wyżej duży tytuł wstyd, żenada, kompromitacja, cieniasy, Polska-Kolumbia 0-3. Poza tym czarny koszmar zamiast biało-czerwonego snu, tak pisze dziś Rzeczpospolita, odpadliśmy. No i tutaj Gazeta Wyborcza pisze też w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, w osobie pierwszej. No bo to nasza polska trochę porażka. Tak, żeby nie było, że porażka jest sierotą. Polska, odpadają oni, a wygrywamy my. To też Polska Times pisze krótko, ups. No i piłka już poza linią boiskową, linią autową. To piłka w zasadzie, ale symbolizująca Polskę, bo biało-czerwona. No i tak wyglądają, jeśli chodzi o sprawę meczu, okładki dzisiejszych gazet. Pozostałe na pierwszej stronie wolały nie wspominać lub nie zdążyły napisać o tym, co zdarzyło się w Kazaniu. No to jeszcze musimy zajrzeć na pierwszą stronę przeglądu sportowego. Dziś akurat jest okazja. No jest okazja, żeby zajrzeć na pierwszą stronę przeglądu sportowego i tu też dziennikarze sportowi zawsze bardzo wierzący i wspierający polską reprezentację, ale też potrafiący krytycznie spojrzeć fachowym okiem. Przynajmniej wielu z nich dziś też nie pozostawiają suchej nitki na biało-czerwonych piłkarzach. Kolega zacytuje okładkę. Okładka przeglądu sportowego... Jest jak afisz teatralny. Tak, wygląda jak afisz teatralny. Adam Nawałka przedstawia Dziady, futbolowy dramat w dwóch aktach z udziałem kwiatu piłkarstwa polskiego. I tu postawmy kropkę. Co poza tym w prasie? Firmy do spowiedzi za małe dochody. Rzeczpospolita pisze o tym, że przedsiębiorcy, którym spadły zyski, tłumaczą się skarbówce. Prosimy o złożenie wyjaśnień w sprawie spadku dochodów. Takie wezwania przychodzą w ostatnich dniach do firm. Mają tydzień na wytłumaczenie, a za brak reakcji urzędy skarbowe grożą karą. To ingerencja w działalność, mówią eksperci, a o tej, myślę, dość bulwersującej sprawie Rzeczpospolita wspomina na stronie pierwszej. Kulisy odwołania Krzysztofa Jurgiela. To też dziś znajdą państwo na politycznych stronach. W Polska The Times między innymi. Premier Morawiecki chciał Obajtka, ale no właśnie. Kulisy odwołania ministra Jurgiela piórem Piotra Zaręby kreśli Polska The Times, a Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Jarosław Kaczyński wycina starych druhów, członkowie zakonu PC. Przestali być nietykalni w PiS, głównie ci, którzy stanęli na drodze premierowi Morawieckiemu. To z politycznych stron dzisiejszych gazet. Można można wyczytać Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna o konstytucji i w zasadzie referendum konstytucyjnym pisze, że Polacy deklarują, że pójdą na prezydenckie referendum konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie zasadniczej. Blisko 60% pytanych w sondażu na panelu Ariadna dla dziennika deklaruje udział w referendum w sprawie zmian w konstytucji, które zapowiada prezydent Duda. To wynik optymistyczny, ale to też zobowiązanie do pracy, komentuje minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Gdyby faktycznie tylu z nas poszło do urn, referendum będzie wiążące, a dodatkowo wyrównany zostałby rekord frekwencji z plebiscytu w 2003 roku dotyczącego zgody na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Eksperci jednak na razie są ostrożni. Deklaracje uczestniczenia w wyborach czy referendach zawsze są zawyżone. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, ale też szczegółowe odpowiedzi na te pytania w sondażu, jak to pokazuje sondaż i jakie są nastroje na stronie drugiej i trzeciej. Państwo znajdą na pierwszej stronie Europa mierzy się z imigrantami. Dziennik Gazeta Polska codziennie również albo imigranci, albo sankcje. Przywódcy krajów europejskich i mówią jasno, jesteśmy za wprowadzeniem sankcji, jeśli nie będzie solidarności. Zresztą tak zadeklarował prezydent Francji Emmanuel Macron, postulując cięcia budżetowe dla krajów, które nie ugną się pod naciskiem Brukseli. Sporo o tym dziś w prasie, a Puls Biznesu pisze o tym, American Express się zbliża. Nie chodzi o popularne w Polsce płatności zbliżeniowe, lecz o trzecią już po JP Morganie i Standard Chartered inwestycje finansowego potentata w duże centrum usług finansowych w Warszawie. I dzisiaj na tym się skupia Puls Biznesu. A tygodniki? No właśnie, Europo, daj spokój Polsce, lepiej bierz z niej przykład, bo sama giniesz, wzywa znany francuski dziennikarz Bernard Marguerite. Widać, że jeszcze przed meczem, albo może nawet przed mundialem, zrobiony wywiad, zagubiony. Ale to już nie ani o Lewandowskim, ani o nikim innym z polskiej kadry, to Andrzej Duda na okładce tygodnika Do Rzeczy. Czy prezydent potrafi wyjść z kryzysu, pisze ten tygodnik. I Love Peace, znanym takim logotypie, ale serce przebite strzałą, to dziś okładka Newsweeka. No a lista 100 najbogatszych Polaków, chyba żeby jeszcze zdenerwować. No to właśnie myślałem, tygodniku to... wprost. No, drodzy ale koledzy dobrze. Z redakcji, wyszło wam. Daj, zobaczymy na którym miejscu, bo już wiemy, że jest w pierwszej setce. To jest taki ranking, ale jeszcze nieuwzględniający. Na 94. miejscu. Kto? Robert Lewandowski. No ale w pierwszej setce. Dobrze. Tak wyglądają dzisiaj gazety i nie są to optymistyczne wieści, ale optymizm pewnie ciężko. Może skupmy się w takim razie na realizmie i to jest taka moja drobna rada. No podać kwotę, czy nie? Nie, lepiej nie. 94. miejsce Roberta Lewandowskiego. Pan Paweł, proszę bardzo, kolejny list. Trudne dzisiaj listy od państwa, no ale taki dzień, takie się zdarzają. Nie rozumiem skąd tyle takie przygnębione nastroje. Zaszliśmy przecież dalej od Włochów, a graliśmy prawie na poziomie Argentyny. Na co tu narzekać? Dziękujemy. Jeszcze cię nie ma, Tulia. Za 10 minut siódma, no to teraz usłyszymy. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kałaczkowska z kabaretu Hrabi troszkę oglądała mecz, troszkę o nim opowie pani Helena. Tadzio, zaczyna się mecz Polska-Kolumbia, ale to ty nie będziesz oglądał, ja rozumiem. No ale skąd potrzeba nagle obejrzenia tego meczu? Jak masz serce chore? Jak ty sobie to wyobrażasz? Ty będziesz oglądał, denerwował się i co? Ja obejrzę ci, zdam relację, no. Ci wszystko powiem. Tadzio, więc tak, Lewandowski faulowany był, a Rybus dzierży piłkę. No i teraz tym żyj teraz tą informacją. A Szczęsny jest w bramce, tak, jest w bramce, jest. Tadzio, Pazdana trafili w żebra, wiesz? No, ma żebra, tylko trafili. Rybus za mocno, wziął i za mocno, nie? Poczekaj, Krychowiak podał do Pazdana. Nie wiem, co Pazdan na... Prawdopodobnie, no nie wiem, czy się dogadali, czy nie, ale podał do Pazdana, ale Szczęsny nadal w bramce. Nie, on się nie rusza, nie, jakby stamtąd działa. Tadzio, w 1453 roku w Poznaniu spalono na stosie za herezję burmistrza z Bąszynia Mikołaja Grunberga. No, spalony jest. Piszczek wziął rozbieg i coś stracił. Nie wiem, co stracił, po prostu coś stracił. Ale Szczęsny, tak, Szczęsny jest bram. Nie poszedł sobie nigdzie. Szczęsny jest, nie martw się. Przy okazji w 1911 roku otwarto w Sopocie Teatr Leśny. Tadzio, Uribe, nie wiem, czy znasz gościa, wyeliminowany jest Uribe, a lewy biegnie w dobrym kierunku. To jest ważne. Ojej, wiesz, że oni strzelili gola, czyli prawdopodobnie mnie. Czyli jest 1-0 dla nich. Szczęsny jest w bramie. W ogóle się nigdzie nie... Jest, tak, bo jak był ten gol, to Szczęsny był w bramce z piłką. On i ta piłka, także to taka sytuacja korzystna. Tadzio, już ci zdaję relację. Cuadrado coś zrobił. Chyba coś dobrego dla świata. W 1997 roku przyjęto ustawę o świadku koronnym, a Grosicki wszedł, Grosickiego wpuścili, no i pach. I gol dla Kolumbii. Przegrywamy 2-0, wiesz? Żółta kartka dla Góralskiego też się przydarzyła. Poczekaj, lewy strzela. Słuchaj, nie wyszło. Szczęsny w bramce jest, tak, nie. O, gol. I Szczęsny widział, wiesz? Dla Kolumbii jest 3-0. Powiedz mi, jak to jest, bo nie może mi to, wiesz, wyjść z głowy. Czy ty, Tadzio, odczuwasz jakiś pressing? No, zdecydowanie. Pani Helena, dziękujemy bardzo. Rybus dzierży piłkę. No właśnie. Ja, cały czas oglądamy powtórkę, bo w telewizji jest 68 minuta i ciągle 0-1. Ciągle liczę na to, że to się trochę inaczej skończy. Tak naprawdę nic wielkiego się nie stało, no. Życie toczy się dalej, ja muszę jechać do pracy tak jak codziennie. Pan też rano musiał wstać, żeby przyjść. No cóż, potrzebowaliśmy trochę radości sportowej. Nie udało się, no i tyle. Dalej jedziemy do pracy, dalej gdzieś tam deszcz nie pada. Pani Helena i pan Tadeusz dalej się kochają. Jest fantastycznie, po prostu. A życie toczy się dalej, proszę pana. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, mógł cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka.